برگ سبز، برنامه شماره 283. این برنامه با همکاری عبادی، سیاووش، ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ سگا. اشعار متن برنامه از کاظم پزشکی، غزل آواز از توحید شیرازی، گوینده روشنک. کیستم من قطره اشک ز چشم افتاده ای؟ راز داغ لاله با درد و غم همزاده ای؟ شعله لرزان شمعی در گذرگاه نسیم؟ رمز بی‌پروایی پروانه دلداده ای؟ درد پنهان دلی چون درد اندر جام می؟ یا دلی بی آرزو چون ساغر بی باده ای؟ تو امشب به سر شانه ز چین خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چین گر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی، الفت زلف پریشان تو با شانه زچیست زچیست، الفت زلف پریشان تو با شانه زچیست. هر کسی از لب لعنت سخن میگوید، چون ندیده است کسی این همه افسانه زچیست. یا ندیده است کسی این همه افسانه زچیست. یار حالت سوخته را سوخته دل داند و بس شمع دانست که جان دادن پروانه زکین. یا یا جان دادن پروانه. کیست؟ گفتم ار هست در این خانه کسی باز نمای ور کسی نیست بنا کردن این خانه ز چیست یا ور کسی نیست بنا کردم این خانه ز چیز و یا ولی دیده بینایی نیست. چشم ها باز ولی دیده بینایی نیست. بوستان سبز و به دل شوق تماشایی نیست. جام امید شکستند و به میخانه عشق شور مستانه و صحبای تمنایی نیست. دیرگاهی است که دل نغمه عشقی نشنید. دیرگاهی است که دل نغمه عشقی نشنید. اندر این باغ مگر بلبل شیدایی نیست. یا مشام دل من بوی محبت نشنفت، یا که در باغ محبت گل بویایی نیست. درد تنهایی و بی همدمی هم خواهد کشت، درد تنهایی و بی همدمی هم خواهد کشت، که در این باغ مرا مرغ هم‌آوایی نیست. غم و شادی چه تفاوت کند آن را که چون من؟ غم امروزی و اندیشه فردایی نیست. این بود برگ سبز، برنامه شماره 283.